Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Mükemmel bir şarkı. Errol Lennox ve Sting radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Öğünç ve Oktay Demirci stüdyomuza geldiler. Ellerimde gazeteler. Hoş geldiniz efendim. Mükemmel bir orta olsaydı keşke. Oktay'cım o mükemmel iyi orta mükemmel bir ortam olabilirdi Oktay. Eğer o şansı da kaçırdık. Doğru. Bak şimdi böyle doğru başlıyorsunuz ya. Program boyunca bakışmalarla geçecek. Ben başta uyarımı yapayım da. Ondan sonra. Doğru. Vay efendim. Sabah modern sabahlarda gözler konuşuyor. Ondan sonra niye çubuğa gidiyoruz? Ne işimiz var burada gibi sorularla karşılaşmayalım. Günaydınlar olsun. Günaydınlar olsun. Buyurun Fahir Bey. Kırmızı kurdalet sizde bugün herhalde diye düşünüyorum. Çok eğer teşekkür ediyorum. Güzel güzel haberlerle başlayalım o zaman. Buyurun. Şimdi bir Türk bilişim şirketi ismini vermeyeyim ben. Hı-hı. Zaten kaç tane Türk bilişim şirketi var? Dört tane. Dört tane sayınırız. Teşekkür ederim. Şimdi bu bilişim şirketlerinden bir tanesi evet. Cep telefonu dünyasına bir çığır açacak şekilde yenilik kazandırdı. Arkaya şey fotoğrafı mı koydu? Haha kedi. Hayır. Fon, çerçeve. Yaprak dökümünün fotoğrafları mı? Yaprak dökümü ne ya? Dizi var ya. Ya öyle bir dizi varmış. Var. Yaprak dökümü kime ait? Reşat Nuri Gültekin. Peki acımak? Bilmiyorum acımak. Kaşağı. Kaşağı. Kaşağı deyince Ömer Seyfettin. Başını vermeyen şey. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Onu kim yazmıştı? Oktay. Bence öğreneceğiz ama. Araba sevdası. En sonunda. En sondaki söyle. Mahmut abi. Mahmut Ekrem. Evet. Çok güzel. Ya ne oluyoruz? Türk edebiyatından bir takım önemli isimleri söyledim. Cep telefonu sorular mı soruyor? Hayır. Cep telefonu ses değiştiriyor. Tamam olabilir. Ay öyle değil. Mesela sen konuşuyorsun ya. Tamam. Şimdi böyle yavan yavan espriler yapmak için hani böyle işte kadın sesi falan konuşuyorsun ya. Ona gerek yok. Kadın sesi çıkartıyor mesela. Senin sesini kadına çeviriyor. Pardon, bu bilişimcinin adı Levent Kırca mı? Aslında o da ortak çalışıyor galiba. Ortaklardan bir tanesi. Çünkü olacak o kadar bilişim hizmetleri diye yeni bir ben tahmin et diyor gibiyim yani, o var içerisinde bu yapının. Tipleme mi yapıyor telefon? Ya çocuk gece vakti bir çaldığında diye öyle mi açılıyor? Ha gibi. Mesela sen böyle... mesela alkollüsün. Ama ya bilmiyor abi. Başka ne tipler? Sarhoş var, uyanan adam var. Başka ne var Levent Kırca'dan? Ha şey var. Küçük zahmetim var. Küçük zahmet. Ya bir şey diyeceğim. Bence bugün dur ya. Ege 15 yıl sonra taklitlerini yapıyor. Bence bugün bunu yarışmana soralım ya. Levent Kırca tiplemeleri. Tamam, çok güzel yarışma konusuymuş. Hakikaten bence hiç şey yapmayalım şimdi de. Öyle bir şey. Hakikaten yazıyor muymuş Fahir olacak o kadar cep telefonu diye? Cep telefonu diye yazıyor. Cep telefonu. Bilişim hizmetleri kardeşim. Melodisi de güzel. Bu da mesajı geldiği zaman. Uzun bir de. Tam Levent Kırca anlayışı. Bir mesaj geldi. 10 dakika müzik çalacak. Ha benim bir arkadaşımın da öyle ama. Koca parçayı çalıyor bir mesaj geldiği zaman. Ne kadar keyifli. Hoş tabii, bunlar paylaşılması gereken herkes şeyler. Herkes onun arkadaşının cep telefonu melodilerini söylesin. Ege sıra sende. Nasıl diyordur bir arkadaş bu? Bayağı böyle. Evine falan gittiğin bir arkadaş mı? Kel. Böyle kel. Falan uzun cama boylu. Şimdi o zaman hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Fahir anlamadım bu haberi. Acaba bir beni anlamadın ya, ben ona yanıyorum diyor sevgili Sabit Neco. Sabit sesler mi var? Bir tane kadın sesi var. Bir tane erkek sesi. Bir çocuk sesi. Bir çocuk sesi başka. Bir de tahrik edici sesler var. Onlar tabii isteğe bağlı yükleniyor. Çünkü üflemeli. Çoluğun tabii falan diyor. Üflemeli sesler. Hı-hı. Kendin görüşmenin başında veya herhangi bir yerinde ayarlıyorsun değil mi? Tabii. İstediğin espri yaptıktan sonra da çevirebiliyorsun. Ama işte bir takım yetkililer buna karşı çıkma aşamasında zira herkes bir espri yaparsa halimiz nice olur. Değil o zaman mi? Güzel bir düğün haberiyle devam edelim. Düğünümüz, köy düğünü mü Oktay? Köy düğünü değil. Kır, evet. İki gündür gazetelerde şey var ya, en orijinal düğün diye bir şey var. Hürriyet Ankara'da, Sabah Ankara'da da çıktı galiba şu haberler. Fahir tanıyor o düğüncüleri. Düğüncü, sevgili Güntaç. Neyse. Mutluluklar diliyoruz ama bizim vereceğimiz haber Amerika'dan. Daha da enteresan mı? Dallas kentinde yapılan bir düğünde Chidi Okbuta'yı biliyorsunuz. Dallas diye bir kentte yaşayan herkes bir entrika peşindeymiş gibi geliyor bana ya. Mesela yaprak dökümü diye bir tane şey olsaydı. Halbuki. Şehrimiz olsaydı. Hı. Aynı yani. Dallas bunun muadili Türkiye'de yaprak dökümü. Sen dün yaprak dökümünü mü seyrettin? Biraz ne? Baktım. Anlamadın mı? Ya ben... İki gündür yaprak dökümü, yaprak dökümü diyorum ama demek istediğim dizi aslında Kavak Yelleri. İkisi elveda de ağaç derken? Elveda derken ne demek istemiştin? Emin misin diye ben dizi isimlerini. Sessiz Fırtına olabilir Ege. Emin misin diye bir dizi olabilir mi? Hakkını helal et olabilir. Bak değişik kanallardan sana bir dizi isimleri söylüyorum. Emin misin? Evet. Abi ben seni Oktay zannediyordum. İlkokul diplomasının arkasındaki gel bakayım, esprilerimle sen geldim kardeşim. Gel. Ben yaklaş. Ya keşke bir ilk konuşmaya başladığımız zaman yapmasaydın. Yani bir 8.30'dan sonra. Benim de hatalarım oldu canım. Benim zaten şu anda kafa tır tır çalışıyor. Dün gece yatmadan önce Mısır'a savaş açtım. Ama gerekli hazırlığı yapmadığım ortaya çıktı. Şimdi save mekanizmasını çalıştırarak baştan başlamak gerekiyor. Şimdi ben bilinçaltını ortaya koyduğunu düşünüyorum. Mısır'la alıp veremediğin ne? Benim şehirlerimin tam ortasına kendi şehirlerini kurdular. Tek derdim bu. Onlarınki de terbiyesizlik olmuş. Terbiyesizlik. Çünkü evet. Nedir? Başkalarının şehirleriyle sınırlıdır. Senin şehirlerini kurma isteğin. Evet. Bence öyle olması lazım. Bilgisayar işte böyle davranıyor insanı. Dün ben iki saat şeyi düşündüm ya. Çevremi de bu konuda rahatsız ettim. Anlayalım yani diye bir laf vardı ya. 25 sene önce kadar. Ne kadar güzel bir laf. Bunu ben hiç hatırlamadım dün. Şimdi de bak yine... Öğretileni hatırlıyorum. Daha önce hiç kullanmamış. Oho anlayalım yani. Böyle bir nerede kullanılır? Hangi durumlarda kullanırsak yadırgamaz karşıdaki veya üçüncü kişiler ben falan. Ben en yaygın kullanımını söyleyeyim. Söylesene mesela bir. Mesela coğrafya dersinden çıktınız. Evet. Fahir'in elinde Ayşe'nin kitabı var. Ho Fahir anlayalım yani. Ha. İşte burada bak. Kullanılır. Şimdi... Bu tamamen bu anlayalım yani ilişki üzerine kullanılan bir şey mi? Yani başka bir hayatın herhangi bir alanında kullanılmıyor mu? Yok, mesela hayır. Sen yeni bir araba almışsın. Kullanılır. Geldim böyle arabayla. Oho Ege anlayalım yani. Böyle bir yavan mı oluyor bu? Olur yeni spor ayakkabı aldın. Ne? Mesela Reebok aldın. Neyi anlıyorsun gene orada abi? Gene anlayalım yani denir. Neyi orada anlıyorsun? Bir şey anlaşılmıyor yani. Sen diğerinde bir şey anlıyor musun? Zaten bir şey anlayamadığın için bu tepkiyi veriyorsun. O öyle bir şey. Genel olarak ben hiçbir şey anlayamıyorum diyorsun. Erotik göndermeler vardır bunun içinde. Anlayalım nasıl? Yani içinde. Ne demek yani? Mesela ayakkabı aldı, spor ayakkabı aldı. Evet. Giydi. Anlayalım yani. Orada tamamen erotizmi çağrıştıran bütün şey. Yani Ege orada bir başka biri mi almış? Ben ya orada bir ayak bir abi. Fetiş unsurudur. Bir ayakkabı orada onun bir sembolüdür. Yani bunu at metni çok kuvvetlidir. O yüzden şey mesela, o yüzden artık kullanılmıyor. Millet yani genç nesil bunu nerede kullanacağını bilmediği için. Tehlikeli ellerde çok sorun yarattı zamanında. Bizim bir nesil yok oldu be öyle. Bir nesil diye böyle yok ettiler. Bugün sabah da bana ters soyumu soruyor. Ters soy mu? Abi ben biraz ters soyum da. Nerede kullanılır abi bu diye. Bu çocuğum sen var. Gençlerle mi arkadaşlık yapmaya başladın? Hayır böyle şeyler arasında aklıma geliyor ya. 1981 senesinde genç olanlarla takılmaya başladı. Ama çok garip bir anlamı vardı onun. Şimdi sen yayında söyleyince bir rahatsız oldum bak. Çünkü net bir anlamını bulamamıştık. Ben söyledim ama. Ters soyum ne de kullanılır. Ona ben inanmadım Fahir. Neyse anlayalım benim yani. Benim rahatsız olduğum kalıplardan biri var ya. Ne demek o? Var ya. Oğlum var ya diye başlayan cümleler. Var ya ben oraya gideceğim şey yapacağım. Ne var olan ne? Yani varlığını biliyorsak niye onu bir daha şey yapıyoruz? Hı. Benim de iki gündür şu kalçamda bir ağrı var. Valla böyle bir ağrı şuradan sırtımdan giriyor. Bıçak gibi buradan çıkıyor. O değil de. Kör bıçak dizisi. Bak benim de sinir olduğum şey bu. O değil de. O da o işte ben onun hakkında konuşuyorum. Hakikaten ne sanki pigeonhole principle var da sadece bir konu gündemde olabilecek gibi. O değil yalnız onu eliyoruz. İlk haber bu olmalı. Doğru. Hayır. Çünkü, herkes rahatsız. Şu gerçi... beni gıcık ediyor. O değil de onun şu esas o şeysi bu. Hayır yani esas konu sen yanlış yakaladın anlamında. Mesela sen kullandın. Değil mi kalça ağrından bahsettin ya. O değil de. Ha, o değil de deyip ben tekrar düğün haberine dönüyorum. Bak mesela sen bir daha bir cümle ne kur. Ne kadar incitici bir şey. Sen bir daha bir cümle kur bak kalça ağrınla ilgili. Ya Oktay. Efendim. Buralarım. Bele acayip ağrıyor. Ya hayır o değil de şimdi Amerika'nın Dallas kentinde yapılan bir... Kendini o hala kötü hissettim abi. Gerçekten. Yalan oluyor bir de. Bir de adamı bitiriyorsun. Sanki senin hiçbir böyle şeyin böyle diyen adamı gündeme... da bitir. Böyle konuşma mı olur? Abi böyle böyle buralar mı ağrıyor böyle? O senin genel sen konuşuyorsun abi. Öz eleştiri mi yaptın ben anlamadım. Öz eleştiri mi yaptın? Öz eleştiri abi. Aşk olsun ya. Öz eleştiri mi yaptın? Hayır özel. Eleştiri. Tamam. Biz karışmıyoruz yani. Özel alışverişin eleştiri. Doğası Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yepa! İyi kalpli insanlar Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Devam dedi Oktay Oktay'a. Bakın ne geliyor. Çok teşekkür ederim. Amasya'dan bir elma sepeti. Bravo Oktay, afiyet olsun. Teşekkür ederim ya. Bu tamamen benim, sepet de bende kalabiliyor mu? Tabii sepet de sende kalıyor. Çok teşekkür ederim. Bay sen de cezaevindeki dinleyicilerimizin yaptığı bu gemiyi, kibrit çöpünden gemiyi kazandın. Çok teşekkür ederim. Evinin... 6 numara deseydin bakalım telekutudan ne çıkıyordu? Ooo video. Telekutudan çıkan. Burundik videoyu kaybettin. Kaybetti. Hı hı. Teşekkür ederiz. Tebrik ederiz. Avusturya'dan bir haber vermek isterim. Eğer müsaade ederseniz bakıyorum. Hop veriyorum. 2 yıl boyunca çeşitli hastalıklar uydurarak bedavadan hastanelerde yiyerek içerek yaşayan bir meczubun hikayesine bakmaya geldi sıra. Ama o kadar her şeyi verdin. Bütün doneleri verdin. Ama bizim City'yi en sona bıraktım falan. Evet ya. Çünkü Modern Sabahlar'da sevgili dinleyiciler bundan sonra bizim City'yi köşe diye küçük bir köşe başlıyor. Siyasi bizim esprilerimle. Bizim City değil de Sim City gibi bir şey acaba. Sim hem City de olabilir ama şu anda Civilization. Diyorsunuz. Doğru. Ben o zaman. Civil War. Yani şu anda hakikaten. Saygı duyuyorum. Konuştuğunuz şeyler o kadar havada ki benim için. Siyaset olmadığı için. Oraya askeri nereden yiyeceğim diye düşünüyorum. Zaten şu anda Mısır Büyükelçiliği'nden aradılar. O olayı anca örtbas ettik. İstenmeyen adanayım ilan edilmişsin Mısır'da. Hadi ya. Piramitlerde senin küçük kuklalarını yakıyorlarmış. Orası turizm. Yazık değil mi? Yazık değil mi? Ben de öyle dedim. Yazık değil mi bu adama dedim. Ya evli barklı adam oyun dedim. Ya oyun yani sonuçta. Ben de dedim en nihayetinde oyun dedim. Ama hiç dinlemiyor Mısırlı diyorlar. Hiç dinlemiyorlar. Şimdi ben bir tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Çok güzel sohbet ediyorsunuz aranızda. Çok ama özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Evet buyurun. En son mesela senin ne dediğini ben tamamen unuttum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Avusturya'daki bir meczuptan bahsediyorsun. Heh, tamam meczup mı diyordun. Heh. Hastanedeki meczup. Heh. Dün bana hastanede doktor siz aydın bir insana benziyorsunuz dedi. Aydın bir insan. Sen ne dedin? Ben buramı öt bağlayacağım mı dedin? Hayır canım. Çok... Onun üzerine mi dedi bu ağrıyan yerime? Benim en önemli özelliklerimden biri... Bu aydın görünümü. Teşhis aşamasında doktora çok güzel ifade etmemdir dertlerimi. Ne dedin? Öyle dedi, şöyle dedi, bele bele ağrıyor. Mesela sen şöyle diyorsun ya, bele bele ağrıyor. Ha. Ben onun yerine şöyle diyorum. Şöyle böyle ağrıyor, şurası ağrıyor falan diye. Özellikle artikülasyonda şey yapıyorum doktor. Çünkü onun o kadar diploması varsa bende de artikülasyon var kardeşim diyerek. En son şey dedim. Şimdi bazıları dedi doktora geldik bir film çektirmeden yolladı bizi derler ama siz aydın bir kişiye benziyorsunuz. O yüzden ben sizi ilaçla yolluyorum. Çok özür dilerim Ege'cim ama doktor benim doktor raporum sana... var aydın raporum var. Doktor biraz sana şey yapmış abi. Doktor kaşesini huysuz, bazen... huysuz olduğunu hissedip huysuzlanacağını hissedip o huysuzluğu önceden almak için güzel bir muamele güzel bir cümle hop haydi bakalım ama doktor... yakayacağım ceplerinde ilaçlarla ellerini açarak sokaklara. Vaziyet huysuzlanacağım demiş. Ne veteriner mi karşındaki bu huysuzlanır bunu biraz kaşa abi yapın. Doktor dediğin senin gibi sen mesela senin karşında dün bir tane doktor çıktı ama o doktorun karşısında kaç tane senin gibi hasta çıkıyor biliyor musun? Ha. Senin gibisi zor çıkar. Doğru o çünkü bu aydın birisi. Aydın dedi. Benim çünkü... doktor ben onu reçete yazdıracaktım bu aydın hastamıza diye. Sen ne kasaba böyle doktoruna gene falan gene mı gittin? Nereye gittin? O belimin ağrısını unuttum. Böyle eğile eğile bükük bükük girdim. Şöyle çıktım. Vay vay vay vay. Bütün hastalar açıldılar. Hocam. Kaç tane yaşlılar falan vardı böyle. Hocam. Hareket edecek halleri yok. Beni görünce kenarda çekinmek için ayaklarını sürüyerek sürüye şey yaptı. Onları biraz hoş gördüm. Kaşesini bastı mı? Kaşaya mı? Kaşesini bastı mı? Basmaz tekrar ya. Kaşesi edeceğim. Basar mı? Kaşe bir doktorun kaşesi ne kadar biliyor musun sen? Bir doktorun kaşısı kaşa bastı mı basmadı mı abiciğim? Onu kaşa basmak basmamış demek. Yok yani. Kupa çekti. Kaşa basmadı. Kupa çekti. Bu sonuç vermezse bir hafta sonra da kaşa basalım dedi. Kaşa basmadıysa bitmiş gitmiş o. Kaşe nereye basılıyor ya? İşte tam ağrıyan yere. Ağrıyan yere kaşesini bastı mı basmadı mı? Onu diyorsun değil mi Fahri? Evet. Ha evet bence ağrıyan de. Ağrıyan yere kaşeyi bastı mı? Basmadı. Ha bitti. Tamam, bu kadar. Sen niye ne şey bitti? Niye çok özür dilerim. Ne bitti? Tamam bir dakika. Ne niye uğraşıyorsun Egeciğim ya? Şu anda aydın görünümlü şeysin yani. Aydın görünümlü doğan mı? Aynen öylesin valla. Hiçbir şeyin yok. Seni vaziyetlemişler. Hangi bir dakika hangi kasabanın doktoruna gitmiştin sen? Kasabaya gittin ya. çubuk. Doğru söylüyorsun. Aşk olsun Oktay Bey siz de koca çubuğa kasaba muamelesi yaptınız ya. Şimdi çubuklular dışarıda bekliyor. Hem de neyle bekliyor biliyorsun. Turşularla. Şu 301'i bir esprisini yapar mısın? Bizim sizdeyiz. Çünkü hedef gösteriyorum. Sevgili dinleyiciler henüz o teknoloji gelmediği için size biraz anlamsız geliyor ama. Animasyonumuzu izleyemediniz. Avusturya'daki bu meczup hastaneden çıkmış maalesef. Her an her yerde olabilirmiş. O yüzden bunu haber olarak verdim bugün. Lütfen herkes dikkat etsin. Ne yapıyoruz abi neye dikkat ediyoruz? Abi şimdi bir adam var. Bir adam varmış. Hastayım diye abi. Takılıyor 2005 yılından beri. Çok özür dilerim. Belki gerçekten hasta. Bu adam daha da bir buçuk aydır ama söylüyor belim ağrıyor diyor. Evet. Sen de bir daha bugün başladın sen de bir buçuk aydır benim de bebeklerim ağrıyor diye. Ne alakası var ha? Ben evimde yatıyorum bir biz buçuk aydır. Biz de meczup muyuz? Ya yani meczup adayız. Hasta mıyız meczup muyuz? Orada burada yatıyormuş ya. Hastanelerde yatıyormuş adam. Sürekli o hastaneden çıkıp bu hastaneye. 2005 yılından beri tam 93 farklı hastanede gecesini geçirerek günlerini tamamlamış ve 59 yaşına basmış bugün itibariyle. Ne diyorlardı o hastalığın adına ya? House'da öğrenmiştik. Kendi hastalık yaratmamış. Hastalık hastalığı da değil. İlgi görmek için hastaneye gidenler. Ya ismini hiç hatırlamıyorum şeyde, ama hatta bu biliyorum. 80'li City'deki kadın oynuyordu o bölümünde. Phoebe. Değil. Phoebe öteki değil. Şey olan. Tamam anladım. Anladın değil mi? O evet, kısa saçlı kadın. Hatta House'cığımız hemen kadında hakikaten de bir hastalık olduğunu fark edip iğneyi basıp böyle karların üstünde kadını bayıltmıştı. Ondan sonra da başka anlasana bir diziye dönmüştü. Anlasana biraz daha o. Öyle bir şey işte. Düzenbaz hasta diye açıklıyor gazeteler bunu. Hemen çok iyi işte. Afişe ettin adama. Mosmor olmuşlar. Rezil oldu. Hakikaten bitirdin Oktay. Vallahi bravo sana. Hemen o çok pistir Oktay'ın. Vallahi sinirlendim. Espri yapar mısın? Yamansın Oktay. Bizim Yaman Oktay esprisini yapar mısın? Bizim şimdi sevgili dinleyiciler şimdi bizim City'deyiz. Ege. Digi digi digi digi digi digi digi digi. Evet Fahir. Güzel bu geçiş oluyor bu bak bu ya. Bu her köşenin sonunda bence bir bizim City yapalım. Çok teşekkür ediyorum Oktay'ım. Ver Fahir. Şimdi o zaman ben de genç kardeşlerimize bir adeta ders niteliğinde. Oh be. Bu da nereden geliyor? Montgomery'den geliyor. Pardon Meksika'dan geliyor sevgili Montgomery'den. Onu demiştin hocam. Burada mini mini sevimli afacan bir çocuk okula gitmemek için türlü türlü haylazlıklar yapıyor. Nerede bir düzenbaz varsa bu sabah gazetelere o çıkmış. Maalesef ama öyle bugün ne oldu senin dudakların büzüldü bugün yüzün ağlayacak gibi bu adam ne oldu ne yaptılar sana? Ne diyorsun Fahir'cim anlamıyorum. Böyle durdu bak falan diye bakınca bir ağzını çemçürünce üzüldüm ben sana ne oldu? Gözlerim kesmiyor arkada duyuruları okumaya çalışıyorum. Kesmiyor mu? Benim de gözüm kesmedi. Eteklerini zil çalarak simit yiyor musun sen ondan haber ver. Şimdi bu mini mini kardeşimiz okula gitmemek için en nihayetinde ne yapıyor? Annesinin ayakkabı yapıştırıcısını her yanlarına sürerek kendisini yatağa yapıştırıyor ve iki gün boyunca o yatakta yapışık bir vaziyette kalıyor. Abi yatağa yapışma diye bir şey yok birincisi. Nasıl yok? Çarşafa yapışırsın. Çarşafı. Çarşafı çıkarıyordur abi. Çarşafı nasıl? Suntaya mı? Suntalama. Arkadaşım bunun metal konstrüksiyonu yok mu? Yok. Metal konstrüksiyonu. Metal konstrüksiyonu var evet. Metal yataklarda yatıyor. Paslanmazcı Mustafa'nın yaptığı. Ve gümüşten yaptı. De bir tabutta uyuyormuş gündüzleri. Güneş ışığı gelmesin diye. Vampirmiş çocuk. Küçük yaşta aile ekonomisine katkıda bulunmak için vampirliğe başlamış. Ama ne kadar güzel çocuk. Sabah akşam demeden çalışıyor. Gündüz gece okuluna okulda. Gidiyormuş. Orada arkadaşlarına şey satarak. Ne satarak? Kan. Benim tahminim. Çünkü içemez hepsini. Tabii. Ekenine kadar İç çalışıyor çocuk. Kadarını satıyorum demiş. İşte buradan küçük kardeşlerimize ne yapıyorsunuz? Hemen Ege abileri onlara bir ders versin. Okula gitmemek için ne yapmıyoruz? kendimizi oraya, buraya yapıştırmıyoruz. Evet sevgili Oktay. Bu dersi dedi. Verebilmek için mi? Öyle biraz zorunuza gitmesin. O zaman gayet uyduruk haberler köşesine geçtiğimize göre 14 yıl uzun yaşamanın sırlarını açıklamış Cambridge Üniversitesi. 14 yıl daha uzun. 14 yıl daha uzun yaşamanın sırları açıklanıyor. Bir üniversitede yapılan nasıl çaplı araştırma olabilir? Geniş çaplı. Geniş çaplı Fahir'e. Tebrik ediyorum Fahir'i. Şimdi bir. Kaç tane onu söyle. Dört bu aralar... Ben 14 seneye çok ihtiyacım var yemin ediyorum. Kritik dönemde olan dinleyicilerimize gün doğdu bak. Kafadan 14 yıl kazandık. Şimdi biz mesela 14 yıl kazandık. Bilmiyoruz ki şey nedir. Süreç ne kadar. Süreç ne kadar onu da bilmediğimizden. 14 yıla ihtiyacımız var mı yok mu biliyoruz. Ama bu aralar mesela doktor dün şey dedi. Mesela beni aydın bir insansınız diye yolladı. Başka bir dinleyicimize siz yarın gidicisiniz demiş olabilir ama bu haberle 14 yıl atıldı bak mesela. 14 yıl ileriye atılabilir. Seninki de ama ya aydın bir dinleyici otomatikman 2 sene kazanır. Onun senin bilgin yoktu belki de ben onu da söyleyeyim. Fahir bakıyorum ama bu dediğin doğru değil. Ne? Yok öyle bir şey. Yani aydın olmak burada bu 4 maddenin arasında yok. O yeni geldi ama Oktay. Ha belki sadece 2 sene etkiliyor. Hmm. Anladım dediğin. Evet, hemen alalım. Şimdi 14 yıl daha uzun yaşamak için 1. Birinci. Hiç sigara içmemek. Bir zamanlar içtiyseniz ne yapacaksınız? İşte hiç dediğine göre have you ever no demen lazım. O soruya yes dediğin zaman 14 yıl hop kaça iniyor o belli değil. 2. Ama hiç sigara içmemek değil hiç sigara içmemiş olmak diye geçerdi o zaman. Bence hiç sigara içmemek yani şu anda siz kafadan bunu okeyleyebilirsiniz. Evet. Yanına çek işareti koyun devam edin. Çekler devam et. Çekler devam ettik. Haftada 7 kadehten fazla içki tüketmemek. 7 kadeh derken? Duble mi tek mi nedir şimdi abi onun da ölçüsü var. Tek büyük abi var. Tek tabii ki. Günde yani. Bir parmak viski diyor. Akşam eve geldiğin zaman o yorgunluğunu atmak için ne yapıyorsun? Ege'nin yaptığı gibi viskisini koyuyor. Röpte şambırını giyiyor şöminenin karşısında. Manya değerlendirmesini Türk edebiyatının mesela daha dün akşam okuduğu eserler. Kaşağı değil mi? Ve Forsa. Forsa. Forsa Galatasaray. Evet her gün 5 adet meyve sebze yemek. 5 adet mesela. 5 adet meyve sebze alabilir miyim? Mesela 3 tane elma, 2 tane maydanoz. Olur mu canım? Niye? Yerim abi 5 olmadı mı? Meyve sebze. 5 adet meyve dedi. Mesela sebze, bana adetle sebze dediğin yemek olmaz mı? Tencereyle ölçülmez mi sebze? Avrupa'da öyle sayılıyor ya. İnanır mısın? İngiltere'de falan hep tane tane ya. Nerede bir adet kabak mı? Tabii. Canım. Bugün 1 adet kabak yedim. Karpuzu bile dilimle satıyorlar. Dilimle satıyorlar ya. Gördüğünde inanma. O yüzden 5 adet. Cambridge Üniversitesi'nde yapılıyor araştırma. Ve son madde. Buraya ya kadar zor olan bir şey yok herhalde değil mi? Ya bu kadar. Biz çünkü eşek kafalıyız. Bilmiyoruz yani. Gerçekten dikkat etmiyoruz. Biz derken siz... sizi kastettim. Dördüncü madde. Dördüncü madde bak bu çok zor. Hakikaten Ege özellikle senin için. Günde... Bir dakika hemen söyleme. Günde yaz. Günde. Ter. Günter. Günter. Yarım saat spor yapmak ya da koşuşturma gereken bir iş sahibi olmak gerekli. Folklor. Folklor Galatasaray diyoruz. Forza mıydı o? Folklor çok güzel. Ben yeni... Yazılalım mı ne olursunuz bak yemin ediyorum paralarınızı abi ben yapamam ya folkloru. Hafta sonu kursuna ben araştıracağım. Hoytur veya başka bir kursa. Bir ekibe girelim. Kafada sözleşme gibi yemin şey. Ediyorum. Benim asker arkadaşlarım var. Ankara'nın folklor camiasının kilit noktalarında. Niye o zaman tanıştırmıyorsun abi bizi onlarla? Oğlum benim içimde kaldı çocukluğumda. Tamam, bir kere girelim. Kafkas oynayamadım. Bir Adıyaman. Kafkas en havalısıydı değil mi? Ne. O Kafkas ama mi? Adıyaman değil. Artvin. Ya da o civar. Artvin'de onların da folklor kıyafetlerinde erkeklerde böyle kurşun falanlı filan havalıydı. Ama şey çok yavan oluyordu ya. O işte Urfa yöresinde falan böyle elde şeyle geldikleri neydi çayda çıra bilmiyorum ne. Aa bir de şey de güzeldi ahiyak o neydi ha onların evet böyle keçeden çoraplar giyerlerdi. Benim istediğim davulun Kekliği üstünde dans etmek oldu, ama onu hep çok küçük çocuklar yapıyor. Ne istiyorsun? Davulun üstünde oynuyor ya birisi. Şeyden kopuyor, ekipten kopuyor, davulun üstüne çıkıyor, te oynuyor. Davulcu da alttan tokmaklıyor şey davulu. İşte ben onu yapmak istiyorum ama olduk 80 kilo artık nasıl çıkalım davulu? Ali'ni yönlendirebilirsen bu duygularından eminsen eğer Ali'ni yönlendirebilirsin. Ya ne olur ama hayır biz yapalım ya. Ege ama ben bunu anlatırım yani. Bu konuda seni baban yönlendirdi diye. Öyle bir şey. Bunu ilk başta ne olup ne bittiğini bir öğrenmemiz lazım Fahir. Neyi ne olup biteceği? Ben abi hangisini seçeceğiz yani? Sen kafada netleştirilmişsin Kafkas'ına. Ben hangisini seçeceğim? Bu adam hangisini seçecek? Davulun üstüne, her yörede davulun üstüne çıkılıyor mu? Bunları sorman lazım. Sana özel davul yaptıracağım. Vallahi yaptıracağım. O zaman davul istersen içinden çıkayım. Davulu denen Jaguar partisi olur. 80 öncesine döndüğümüze göre artık kapatabiliriz konuyu. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda yarışmaya başlıyoruz. Panora'dan harika hediyelerimiz var sizin için bugün. Tribeca'dan iki kişilik akşam yemeği ve Marks & Spencer'dan hediye çeki bekliyor bir dinleyicimizi. Bir diğerini de Sampi'den iki kişilik menü. Aynı zamanda bugüne özel Kylie Minogue hediyelerimiz de var. 70. Radyo Otlu özel gösteriminde Kylie White Diamond filmini herkesten önce izleme şansına sahip olacak dinleyicilerimiz. Herkesten önce derken belki de sadece onlar izleyecek. Çünkü evet, gösterime girmeyecekmiş ülkemizde. Biz niye seyrettiriyoruz o zaman? Herkesin ağzına bir parmak bal çalıyoruz. Sadece özel gösterimde. Sadece herkes özel gösterimde. O bal var, bir daha yok. Anzer balı gibi düşün bunu. Bravo, çok değerli. Anzer balı çok doğru bir örnek. Levent Kırca tiplerini soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30 veya telefonla uğraşamam diyorsanız RO yazıp boşluk bırakarak adınızı ve cevabınızı yazarak 39-29'a gönderebilirsiniz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Usay'la görüşüyorsunuz. Usay Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gülüyor musunuz Levent Kırca'ya? Ama hala yani. Yok, hala gülemiyorum, artık sıkılıyorum da. Şimdi gelse mesela. Gülüyorduk. Aney aney diye gelse güler misin? Yok, gülemem. Ağlarım. Ben güldüm mesela şimdi. Ege aney aney deyince ben güldüm. Ama ben geldi dedim diye. Levent Kırca dese acıklı oluyor demek. Yok artık. Geçiyorum. Zaten artık çocuk yok ki. Yayınlanıyor mu bir yerde, yayınlanıyor mu Levent Kırca? O hakikaten var mı? Nerede? Benim bildiğim kadarıyla şu anda Kanal Türk'te yayınlanıyor olması lazım. Doğru söylüyor Fahir. Meraklıdır, oradan izleyebilir. Hemen alalım Musa Hanım cevabını. Bir şey vardı onun, bir turuncu saçlı. Bestami miydi? Bravo. Bestami Balta. Bilemedim adını, unuttum. Neydi? Bestami Balta. Ha, Balta mıydı soyadını? Yok, o kadar hatırlamıyorum. En güzel, o geldi aklıma. Tebrik ederiz. En güzel tiplerden birini hatırlattınız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Yayınlar. Bir şey diyeceğim. Olacak o kadar televizyonundaki diğer karakterler de olabilir mi? Yoksa hangi? Sadece Levent Kırca tiplemeleri deyince Levent Kırca'nın diğer yaptığı karakterler de olsun ya. Diğer karakterler evet, de olsun değil mi? Çünkü çok var. Günaydın efendim. Günaydın. İyi yolculuklar hanımefendi. Nereye yolculuk? Yolculuk ofisine gidiyorum. Ne ofisiniz var? Biz iklim değişikliğiyle ilgili bir iş yapıyoruz. Pioneer Carbon Türkiye. Siz mi getirdiniz bu karları falan? Yok. Biz iklim değişikliğini azaltacak projelere finansal destek sağlıyoruz. Bize de sağlar mısınız biraz? Mesela aramızdaki iklimi değiştirmek için. Çünkü bazen gergin oluyoruz falan. Ama hepimizin cebine şöyle bir eldi yetene girse. Prosedürleri sağlarsanız, bunun ekstralığını kanıtlayabilirseniz neden olmasın? Şimdi hayır, zaten çok fazla da bir şey yok. Bir kara iklim, bir Akdeniz iklimi var. Bir de ılıman iklim var. Doğru. Başka ne iklim var mesela? Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Ya bir dakika, ben hakikaten merak ediyorum şimdi. Nasıl olduğunu ya? İsminiz ne hanımefendi? İlk başta onu... İsmim Aslı Özçelik. Aslı Hanım, nasıl oluyor? Biraz anlatır mısınız şimdi nasıl iklim değişikliğini? Mesela şöyle, biz üçümüz bir şirket kurduk. Kyoto protokolünü biliyorsunuz. Biliyoruz ezbere. Kyoto protokolünde bazı mekanizmalar vardır. Kirletenin ödemesi, kirletmeyenin iklimin iyi gitmesine destek olanın da desteklenmesi için. Evet. Tamam. Fakat ülkemiz Kyoto protokolüne taraf olmadığı için bunlardan yararlanamaz. Tamam. Ancak ben şahsen karbon... taraf olsam. Aha, biz valla oluruz. Şahıs olarak olmuyor, ülkeler arasında ama. Şirket mesela, limited şirket. Gönüllü, olabilir belki. Gönüllü karbon piyasası denen bir piyasa vardı. Tamam, buyurun. Vatandaşlar, İngiliz vatandaşları gibi ya da Avrupa vatandaşları gibi vatandaşlar iklimi zarar veren aktivitelerini nötralize etmek için, bir şekilde dengelemek için bir para öderler. He, kirletmeyenlere ödüyorlar değil mi? Yani para sizin yerinize de biz kirletelim için, diyerek. Kirlettikleri için ödüyorlar. Örneğin uçakla seyahat ettiklerinde oluşan karbondioksit emisyonu için ödüyorlar. Hmm. Veya firmalar kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde üretimleri sırasında ortaya çıkan karbondioksit emisyonunu dengelemek için bunlara ödüyorlar. Da gönüllü karbon Neydi? Gönüllü karbon piyasası deniyor. Gönüllü karbon piyasasını oluşturuyor. Aslında bu, bir de bu şey vardı galiba. Hani mesela çok gelişmiş ülkeler çok kirletiyorlardı. O kirletme hakkı olup da kullanmayan ülkeler de o haklarını, evet, satabiliyorlardı. Evet, o mantık çerçevesinde oluşan bu fonu biz Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendiriyoruz. Mesela biz nereye verdiniz en son? Son rüzgar enerjisi santrallerine yönelttik. Veya enerji verimliliği adına verimli ampullerin değiştirilmesi için bir proje geliştiriyoruz şu anda. O henüz gerçekleşmedi. Aslanım, bu havalı şeylerden bahsettikten sonra şimdi sizi bir Levent Kırca tipi söylemeye davet ediyoruz. Buyurun. Teşekkür efendim. Küçük Hüseyin diyorum ben. Küçük Hüseyin diye, küçük Hüseyin diye bir maalesef Aslanım öyle bir tipleme öyle yok maalesef şu an. Küçük o zaman Küçük Emrah'ın olduğu dönemde. Hayır. Yani Emrah'ın henüz küçük olduğu dönemde. İsmi yanlış. Kendi boyunu kısaltarak yaptı. İsmi yanlış. Aslanım. Aney diye dolaşırdı, doğru. Küçüğü doğru da ismi yanlış. İsmi. Küçük Hüsamettin olabilir. Evet. Küçük Hüsamettin. Tebrik ediyoruz. Küçük Hüsamettin emisyonları. Görüşmek üzere efendim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Şimdi ben dünyayı çok kirletmiyorum ya. Hı. Acaba ben de satabilir miyim bir İngiliz bulsak? Var benim bir arkadaş şeyde, elçilikte çalışıyor. Mesela bu aralar uçağa da binmeyeceğim. İzmir'e gidip gelme durumum yok. Uçağa binecek bir İngiliz bulursam 15-20 pound bir paramı alırım ben. Tabii canım, taş atıp da kolum mu yorulacak? Tabii aslanım da, o da 5 poundunu komisyon olarak alsın. Veya emisyon mu artık tam olarak şeyi bilmiyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Bebek mi ağlıyor arkada? Ağlamıyor, bağırıyor. Ağlıyor. Bağırıyor. Ne diye bağırıyor? Ana bırak radyoları aramayı, açım aç. Hayır, kahvaltısını biraz önce verdim. Siz kimsiniz, Burcu Hanım mısınız? Evet, nereden tanıdınız? Vallahi ne bileyim, sürekli aç bir çocuk var ya, bir tek siz varsınız. Arkada bağıran bir çocuk var ya. Bir anne. Yok, ağlamıyor gerçekten, bağırıyor sevkten. Sinirleri mi bozuk çocuğun? Niye? Bu arada bebeğinizin adı ne? Yaz. Yaz. Ya öyle isim koydunuz, ondan böyle oldu. Nasıl çocuğu çağıracaksınız sokaktan çocuğunuzu? Ya herkes Yaz zannediyor gerçekten. Evet, çocuk var. Yaz. Ay, nasıl? O çocuk var ya, bütün ilkokul hayatında nefret edecek sizden. Artık kimse kimseye bağırarak çağırmıyor. Çocukların 3 yaşında çocuğun cep telefonu var. Mesaj atacak. Abi sokağa çıktığını düşün. Olur mu canım? Hayır ya, yazın sokağa çık, ip atlıyor mesela. Tamam, cep telefonu arayacak. Ondan sonra diyecek ki, Burcu diyecek ki, gel kız, ip atlarken cep telefonunu herhalde yanına almaz. Çaldırır abi, çaldırır. Zaten her gün aramaya dayanır mı şey? Çaldıracak, aman annem çaldırıyor çocuklar ya falan diye. Neyse, siz cep telefonunu almadan önce bir konuşalım da Burcu. Tamam. Yani ona göre biz bir Ege'yle konuşalım, ondan sonra şey yapalım. Yaz da şey diyecek. Yani şu yaşıma kadar bir günden bir güne bir mama vermedi. İşi gücü radyolara katılmak. Şimdi de eve çağırıyor. Çocuklar kusura bakmayın diye. Buyurun efendim. Şey, Küçük Hüsamettin'in arkasındaki kemancı var ya. Evet, neydi o kemancı? Adı neydi? Ben de onu sormak istiyorum. Hadi onu hatırlayayım bari. Esnami baltanın arkasındaki kemancı. Evet. Ekmek yerdi, devrilirdi böyle arkaya. Ben hatırladım ismini. Neydi? Siz hatırladınız ben mı? Ben size tipini yapayım mı? Şu aralar Beyaz'ın obez ustasına benzeyen bir. Tabii. Evet. İsmail aynı Hakkı Bey'di galiba. Evet, doğru cevap İsmail Hakkı Bey. Burcu Hanım. Doğru, evet doğru, işte o. Çok teşekkürler Burcu Hanım. Kolay gelsin yayınlar. Bak çocuk şimdi, anne bezimi nasıl değiştiriyordum diyor. Şu 2 yaşında bezi değiştirmeyi öğrenmiş çocuk ya. İşte herkes bakın kendi şeyini, ne derler ona, kendi bağını kendi kesiyor. Bağını mı? Tabi göbek bağını. Öyle, zaten orada, çocuk öyle zaten. Çocuk orada anlamıştım ben de. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Merhaba efendim? Gülsün ben. Gülsün Hanım, çocuğunuz var mı? Hayır, yok. Evli misiniz? Hayır, değilim. Erkek arkadaşınız var mı? Hayır, yok. Arkadaşınız? Bilmem. Nasıl var bilmem? Mı? Niye şimdi bizi zan altında bırakıyorsunuz? Yok böyle, yok. Üçümüzü. Var mı yok mu hanımefendi? Emin değilim. Varla yok arasında bir şey. Hayırsızın biri diyorsunuz. Evet. Peki efendim. Buradan cezalandırmamızı istediğiniz başka biri var mı? Yok. Peki. En sevmediğiniz isim diye bir şey var mı? Üzerine gidelim. Herhangi bir isim. İsim mi? Hı-hı. Hayır, yok öyle bir şey. Tamam, peki. Evet. Cevabınızı alalım o zaman. Ya ben o ekmek yiyen adamı çok seviyordum. Onu da söylediler. Böyle İsmail ekmeği Hakkı uzunlamasına Bey bölüp de. Hani bir de sarhoş tiplemesi vardı ama onun bir adı var mıydı bilmiyorum. Yok, sarhoş olarak geçiyor değil mi? Tabii, doğru. Ha? Yani o zaman kayıtlara kırmızı, evet, hani polisi çileden çıkaran bir tiplemesi vardı. Evet. Gülsün Hanım, o zaman sizi sarhoş diyerek, sarhoş cevabıyla kaydederim. İsimsiz tamam. Kahramanlarından biri. Olur, sarhoş. Olur. Çok tamam. Teşekkürler efendim. Rica edeyim. O hayırsızla da artık alakanızı kesin lütfen. Tamam. Bir dahaki görüşmemizde sizi böyle seviyorum ve seviliyorum diyen biri olarak görmek istiyoruz. Tamam oldu. Görüşmek üzere. Tamam, sağ olun. Reklamlardan sonra coşmaya, coşturmak ve geleceğe koşturmaya devam edeceğiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Panora'da sunduğu modern sabahlarda yarışmamız devam ediyor. Panora'da harika hediyeler sizi bekliyor. Hemen hatırlatalım hediyeleri. Panora'daki Tribeca'dan 2 kişilik akşam yemeği ve Marks & Spencer hediye çeki. Aynı zamanda yine Panora'daki Sampi'den 2 kişilik beni bekliyor şanslı dinleyicilerimizi. Bunun dışında Kylie Minogue'un White Diamond filminin özel gösterimine de davetiyeler bekliyor sizi. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim, kimle görüşüyoruz? Merhabalar, Şefika ben. Şefika Hanım hoş geldiniz. Kaç yaşındasınız? 28. Evet. Ne yapıyorsunuz 28 yıldır bu hayatta? Çay içiyorum şu an. Çok güzel. Komikmiş. Dengeyi oturttunuz. Buyurun Şefika Hanım'a hemen alır cevabınızı. Eğer Levent Kırca'dan başka bir karakter söyleyebiliyorsak. Tabii ki. Buyurun. Kameraman Cevat. Söylendim bilmiyorum ama. Cevat Kelle mi diyorsunuz? Cevat yani? Kelle evet. Bir Cevat de... Kelle. Tam teşhisatlı kameraman diye geçen cevap geldi. Evet, bir de İSKİ rolü vardı ama hani tek parçalık bir rol, o karakter olmuyor ama. Oluyor canım, olmaz oluyor mı? Oluyor mu? O tabii zaman canım. O yani ondan önce. Ama şimdi bir artık öyle kayıtlara geçti sizin Şefika Hanım. Öyle mi? Cevat Kelle olarak geçtiniz kayıtlara. Neyse tamam, o da iyiyiz. Tamam peki, çok teşekkür ederim. Ben sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler, görüşmek üzere. Ege aplete bakıyor, aplet. Aplet çalışıyor mu aplet? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? İsmim Bülent Karadım ben. Bülent Bey, gayet ciddi bir sesiniz var. Hiç böyle Levent Kırcalar falan gülecek bir adam değilim gibi geliyor sesiniz. Zaten gülüyorduk diyeyim. Gülüyordunuz bir zamanlar. Evet. Bir yaştan sonra. Daha doğrusu Levent Kırca ekranlardan silindikten sonra sizde böyle bir ciddiyet mi başlıyorsunuz? Yo, ben epeydir ciddiyim ve günlerde oluyor tabii ki. Kaç yıldır ciddi olarak tanınıyorsunuz Levent Bey? Bülent işte. Ha Bülent, özür dilerim. Ay, tam da adamına yanlış isim yazıyor. Valla espri yapıyoruz Ege, valla. Bülent Bey yo, kaç yıldır ciddisiniz? Çok teşekkür ederim. 16 senedir falan ciddiyiz. Kaç yaşındasınız Bülent Bey? 31 yaşındayım. Peki 15 sene ne yaptınız ilk 15 sene? Çocukluğumu yaşadım, ondan sonra ciddileştim. 15. doğum günü bittikten sonra. İlk sakalıyla beraber. Ya, bir büyük, daha doğrusu o sarı tüyler kıl biraz oldu. Şeye dönmüş, kahverengiye siyah dönünce artık espri falan yok. O sırada da arkadaşları koşuyorlarmış. Bülent Bey durmuş. Koşsana biraz, saçmalamayın lan diye öyle ciddiye geçiş olmuş. Peki bir şey soracağım. Mesela şu anda gülüyorsunuz ya bazen böyle diye. O böyle bir ciddi bir gülüş mü? Yoksa böyle bazen ciddiyetinizi kaybettiğiniz zamanlar oluyor mu? Zaman zaman oluyor tabii, insan kendine sürekli hakim olamıyor. Ciddi nerede şey kaybediyorsunuz genelde ciddiyetinizi? Böyle radyo programlarında kaybediyorum. Eşimin yanındayken bazen kaybediyorum. Eşinizin yanındayken. 16 yıllık emek bir bağlantıyla bak işte. Bitti yani. Peki Bülent Bey, hemen cevabınızı alalım, sizi fazla şey benim cevabım belli bir ismi yoktu ama karakter hırsız karakter. Yanında bir çırayla birlikte evlere giriyordu. Hmm. Hatta ona böyle öğretici ya faydalı bilgilerde de bulunuyordu. Sonra da memurun evine girdiklerinden hiçbir şey çalamadan çıkıyorlardı. O... Evet, hatta üzerine bir şeyler bıraktıklarını hatırlıyorum. Peki. Acayip. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir Levent Kırca klasiği. Hangisi? İşte hırsız girdi de şey bıraktı. Memur soyguncu mi? Geldi de para verdi. Başka bir gaspçı cep telefonu verdi ve kontör yükledi. O zamanlar cep telefonu yoktu ama bu espriyi de buradan hibe ediyorum dün Levent Kırca ekibine. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Fulya ben. Fulya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Evdeyim. Evdesiniz. Ne yapıyorsunuz evde? Çay mı sizde? Yok, hazırlanıyorum. Okula gideceğim. Sınavım var. Ne sınavı? Ne sınavı? Ceza muhakemesi hukuku. Vay be. Hukuk. Anladığım kadarıyla tıp okuyorsunuz. Tıpta da yanlış tedavi olunca ceza falan yok. Adli tıp dersinde var. Veya hastaya da ceza verilir. Mesela sigara içme demişler. Hasta içmeye devam ediyor. Ne yapacaksın? Söndüreceksin. Ceza vereceksin. Peki efendim. Kaç yaşındasınız? Ben 21 yaşındayım. 21 yaşında. Hiç yetişemediniz siz o zaman Levent Kırca'nın Levent Kırca olduğu döneme. Tek kanallı döneme yetişemediniz yani. Yok, biliyorum, hatırlıyorum o dönemi. Hangi kanaldı o tek kanal peki, onu hatırlıyor musunuz? TRT 1. Bravo. Bravo Fulya Hanım. Peki hemen cevabınızı alalım. Kafasına balta koymuş bir adam vardı. Ne koydun lan kafana? Ne koydun lan kafana? Bak yalnız ya, herkesin içindeymiş Fulya'nın cevabıyla. son derece rahatsız edici. Ege! Ne koydun lan kafana? Ay, ne koydu değil, ne düştü değil miydi ya? Ne koydun? Ne düştü lan kafana diye böyle. İğrençmişiz yalnız ya. Hayır ben... O görüntü aklımda ama bu ses çok uzun süredir yankılanmıyordu kafam. Çok teşekkürler hanımefendi. Fulya teşekkür ederiz, sağ ol. Hoşçakalın. Ya bu konuya girdiğimizde böyle bir tüylerimin ürpereceğini biliyordum. Ne zaman diye bekliyordum. İşte bununla beraber demek ki vücutta kasılmalar başladı. Bu arada kadınlar da Levent Kırca'nın hastasıymış. Evet, değil ciddi mi? Bugün... Bülent dışında hiç kimse, herkes şey ya. Yani herkes şey derken herkes zarif bayanlar şeklinde demek istemiştim. Şimdi bir zaman Levent Kırcan ama Levent Kırcan oldu. Şimdi o zamanlar Tarkan yoktu, ne yapıyorduk? Levent Kırcan. Herkes Levent Kırcan'a özeniyordu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Orçun benim adım. Orçun Bey, yani yolların uğultusu sizin sesinizden daha çok geliyor. Ne yapacağız? Biraz daha mı bağırsanız acaba? Tamam, bağırdım. Oldu. İstanbul'da yol değil mi şu anda? İstanbul'a gidiyoruz. Ne yapacaksınız orada? Yani yüksek lisans başvurusu. Allah Allah. Ne, hangi üniversiteye gidiyorsunuz bakalım? İTÜ. Hangi dalda? Ya, savunma projeleri. O ne demek ya? Bir dakika, havalı bir ismi var. Savunma projeleri falan fıstık. Siz ne mezunusunuz? Karate mezunu anladığım kadarıyla. Yok hayır. Makine mezunu. Makine. Elektronik. Makine mi? Elektronik makinalı. Elektronik yok. İyi, bol şans. İnşallah olur. İstiyorsunuz. Gittiğinize göre istiyorsunuz diye düşünüyorum. Peki. Alalım Orçun Bey cevabınızı. Ya bir Associated Press şeyi vardı. Skeçi vardı ama orada bir karakter vardı. Ben en çok ona gülüyordum yani, onu söyleyeyim. Hadi yani. Sen de o zaman birkaç defa oradaki gibi Associated Press diyemin. Peki, Associated Press. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bunu muhakkak o mülakatta yap. İçeri girer girmez söyle. Kapıdaki görevli, rektöre çık bunu söyle. Benim esprilerim hazırdı. Peki hocam, iyi şanslar, görüşmek üzere. Çok teşekkürler, iyi yayınlar, sağ olun. Abi niye adamın geleceğiyle oynuyorsunuz ya? Ne geleceğiyle? Geleceğini inşa ediyoruz. Şimdi çıkacak rektöre söyleyecek. Çünkü espri anlaşılmayacak yani. Olur mu canım? Endişem o. Ama mülakatlarda böyle o ortamı kırmak gerekir. Tabii. Bundan da güzel espri düşünemiyorum. Associated Press. Keyifli arkadaşım, gel baştan bana. Keyifli. Makine mi? Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. İyi yolculuklar beyefendi. Siz de mi İTÜ'ye? Efendim? Siz de mi İTÜ'ye gidiyorsunuz? Hayır efendim, ben evden çıktım evden çıktım, işe gidiyorum. Peki efendim. Şaşırttınız beni bak. Değil mi? Vallahi şaşırttınız. Adınızı alalım. Ben Metin efendim. Metin Bey hoş geldiniz. Hemen hoş cevabınızı bulduk. Alalım lütfen. Bir talk show'cunun programına çıkıp da sürekli tiplemeler değiştirirdi. İşte Demirel olurdu, işte Bülent Ersoy olurdu. Ne bileyim, sanatçıları taklit ederdi. Ben en çok ona gülerdim. Ama en çok hangi sanatçıya gülüyordunuz? En çok Demirel'e gülerdim. Bir yaz yapar mısınız? Siz de. Siz de biraz Demirel taklidi yapar mısınız? Yetenekliye benziyorsunuz anladığımız kadarıyla. Vallahi hiç yaparım desem yalan olur. Ya biraz lütfen. Lütfen. Metin abi lütfen. Abi biz ne derdik? Bir tane biz tabii ki ülkemizi kalkındırmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz Metin abi. Görüşmek üzere efendim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Valla evden çıkıp nereye gittiği konusunda tereddüt etti ama güzel kapandı telefon. Yo, bence bir daha eve dönmeyecek Metin abi. Ben de bu yetenek varken ben de ne harcanıyor ya, ben bu işe ne falan ne gidiyorum. Gidip zaten işe hemen istifasını verip oradan Levent Kırcı'ya gidecek. İstanbul'a. Levent Kırcı'ya şey, yalnız Metin için biz kapattık. Dükkanı kapattık, eski tekrarlar var. Kanal Türk'te belki araya. Ne güzeldi o, hadi güldürsene bakalım. Ne güzel. Programın ismini bile doğru dürüst hatırlamıyorsun Ege. Ne tekrar istiyorsun ya? Levent Kırcı istiyorum ben. Levent Kırcı çıksın, günlük yorumlar yapsın. Ama esprili. Gülmez misiniz öyle şeylere? Mesela bizim taşlama City gibi. Mi? Bizim City gibi mi? Zaten bizim City Levent Kırcı ekolünü şu anda devam ettiren tek espri. Mesela kasabaya bir canavar gelir. Enflasyon canavar. Kahkahalarla gülüyorum. Bence komikmiş. Çünkü artık böyle bir şey kalmadı. Yani hiç bahsedilmiyor. Niye enflasyon canavarı diye bir şey yok. Kalmadı öyle bir şey. Yani böyle bir espri, güzel espri bence. Yani hoş, bunu bir yere sakla. Espri şimdi biz burada yapıyoruz tamam, belki bana yalan diyorsunuz da Ali Kırca bunlara gülünce Türkiye'nin en güvenilir insanlarından biri herhalde. Bak yine gün birincisi olmuş şeydi. Haber bülteni. E o zaman o adamın güldüğü şey komiktir gerçekten. E doğru söylüyorsun, zaten komik. Mesela size esprisini yapayım. Yap bakalım. Kasabaya canavar gelir. Enflasyon canavarı. Mesela siz şaşkın şaşkın bakıyorsunuz ama Ali Kırca bunu diye gülüyor. Sonra da hayatı paylaşmak falan fıstık diye veda ediyor. Burada yanlış olan bir şey görüyor musunuz? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nur ben, emekli ablanız. Merhabalar Nur Hanım, nasılsınız? İyiyim sağ olun. Öyle havalı bir işim olmadı şimdiye kadar. Geri dağılayan çocuğum da yok, o da büyüdü çünkü. Nur Hanım siz ne kadar zamandır emeklisiniz? Ben bir seneyi geçti, bir buçuk yıl falan. Yani, bir şey olmamış canım. Yeni emekliymişsiniz. Fakat şimdi hayret ediyorum, insanlarla konuşuyorsunuz, saat 10 olmuş daha işlerine yeni gidiyorlar. Yani biz valla 27 yıldır böyle bu lükse sahip olamadık hiçbir zaman için. Gerçekten çok. Saat 8.30-9'da işimizdeydik yani. Sizin emekliliğinizden sonra bayağı serdiler insanlar. Ben de onun için bıraktım zaten. Şey bu arada keşke daha önce de emekli, yani bu şeyde söylemek istemiyorum da Levent Kırca'nın ne güzel emekli esprileri vardı. O esprilerden hiç nasiplenemediniz şimdi. Levent Kırca çok idolümdü benim. Yani o ekipte çalışmayı çok arzu etmiştim ama maalesef hiçbir zaman için olamadım. İsterseniz sizle küçük bir skeç yapabiliriz. Valla yapalım. Çok iyi olur. Ben o zaman imkanı verelim. O hep, zaman. Hep tiyatro böyle aklımda vardı ama yapamadım. İletişim mezunu oldum. Böyle içimde bir ukde kaldı tiyatroculuk. Şöyle emekli bir olunca yapayım dedim. Sahne bulamıyorum. Çünkü biraz kilo aldım. Fırsat bu fırsat. Nur Hanım şimdi biz burada kasaba halkıyız. Siz de enflasyon canavarı. Evet. Tamam diye gelin, biz de kaçalım. Hadi. Tamam. Hani şu reklamları oluyor. Telefonun üzerindeki işte kirleri, mikropları temizlemek için. Onun gibi ama daha büyük. Ama daha büyük daha bir şey. Daha büyük, böyle kocaman, böyle dinozor gibi bir şey. Jaws gibi. Ya, dinozor olabilirim yani, yaşımda 52 olduğuna göre. Ama estağfurullah. Anlamadım yani. Enflasyon canavarı olacak. Canavarsınız. Hadi biz... İsterseniz ben enflasyon canavarı olayım. Hayır Nur Hanım olacak. Olmaz sen yani, başrolü verelim canım. Orada başrol. Başrol evet, doğru söylüyorsun. Ya şimdi şöyle, hazineden emekli olduğum için o enflasyon canavarının içinde büyüdüm zaten ben. Tamam işte. Tamam. Çok yakından tanıyorsunuz. Hadi. Buyurun. Salih Memecan'ın unutulmaz eseri Kasabaya Enflasyon Canavarı geliri bir kez daha canlandırıyor. Siz geldikten sonra bizim rolümüz başlıyor. Buyurun. Hı-hı. İlk rol sizin. Buyurun. Tamam, ilk rol ben geliyorum. Evet. Kapıyı çalıyorum. Çünkü kasabanın kapısı olur her zaman. Amerikan kasabası. Çalmayacaksınız. Siz enflasyon canavarı kırarak giriyorsunuz. Kırarak geliyorsunuz. Roar diye. Aman. Bravo. Bir klasik, bir Salih Memecan klasiği. Valla ilk şeyimde yapmış oldum bu arada tiyatro oyunumda. Çok teşekkür ederim. Rolün büyüğü küçüğü yoktur. Buyurun efendim, cevabınızı da alalım. Şimdi benim katılarak izlediğim bir tiplemesi vardı. Ara ara da şey yaptılar fakat adı yok. Koro'da, koro şefinin karşısında yani solo söylemek isteyen bir adam tiplemesi yaptı. Önünde şeyler var işte, boyunu kesen. Yüksek, böyle öne çıkmak istiyor. Ben solist olacağım falan diyor. Çok komik bir tiplemesi vardı ama isimsiz o. Evet. Hatırladığınızı bilmiyorum. Kabire onun iç sesini falan dinliyorduk. Yok en sonunda buna deli gömleği giydirip götürdüler zaten. Hmm. Yani koro şefine konuşuyordu içinden. Sanki elini işaret etmese biz söyleyemeyecek miyiz? Bu değil önümdeki mi? Kadın da kim böyle falan diyordu. Evet. Önümü kapatıyorlar. Yanındaki adama bakıyordu. Amma uzun boylu bir adam bunu falan. Bunu Levent Kırca mı canlandırıyordu? Levent Kırca canlandırıyordu. Hatırlamıyor musunuz? Güzel. Çok teşekkürler efendim. Hatırlıyorum da ben. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. 9.50 oldu saat. Yeni açanlar var ya radyosunu. Levent Kırca'nın unutulmaz eseri. Unutulmadığını fark etmiştir. Siz de hatırlıyorsunuz. Olacak o kadar tiplemelerini soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30 veya RO yazıp boşluk bırakıp adınızı ve cevabınızı yazarak 39-29'a da gönderebilirsiniz. Günaydın efendim. Günaydın. Merhabalar. Hanımefendi, sizde var mı yetenek? Oyunculuk ya yetenek? Hiç sormayın. Sizin yüzünüzden rezil oluyorum bütün otobüste dolmuşta. Ne oldu? Ne yaptı ya? yaklaşık 5-6 yıldır sizi dinliyorum aşağı yukarı her sabah. Hı hı. Bir de işe gitmeme rağmen sabahın köründe sizin yüzünüzden uyanıyorum. Evet, özür dileriz. Hayata beyağımızı versin. İsminiz ne hanımefendi? Çok özür dileriz. Tuğba. Tuğba. Ne işle uğraşıyorsunuz Tuğba Hanım? Estetisyenim. Evet. Estetisyen dediğiniz estetik ameliyatlar mı yapıyorsunuz başka? Hayır, cilt bakımı yapıyorum. Cilt bakımı? Evet. Hadi ya. Sizin bir şey soracağım. Korktuğunuz Tunalı'daki marketin biraz daha ilerisinde köşede. Neredeki korktuğumuz Tunalı'daki marketin Tunalı'daymış. Peki mesela nedir cilt bakımı deyince yani? Biz ne yapabiliriz erkek olarak? Erkek için ne yapılabilir? Yanıma uğrayabilirsiniz. Uğrarız da. Bakın. Evde tanışmış oluruz. Tamam da biz evli barklı adamlar şimdi. Fahir uğrar dekorasyona bakar falan dükkandan. Ha yani bakım olarak ne yapabiliriz? Her zaman düzenli uğrayamayız. Belki evde kendimizin yapabileceği bir şeyler de vardır. İşte yumurtayla, evet, salatalıkla falan. Hayır hayır, kesinlikle. Niye, salatalık da olmuyor mu? Hayır. Salatalık kabuğu, salatalık deyince içi gelmesin aklına. Kabuğundan bahsediyorum. Yok yok, öyle şeyler denemeyin. Neyle, ne deneyelim? Ne yapacağız? Tıraştan sonra krem kullanın, yeterli. Ne kremi? Aftershave. O kadar mı? Sonrası, ha, abi, kendinize güzel gelince o böyle şeyleri sürmeyi biliyorsunuz. Trilyon dolarlık bir şeyleri sürülüyor. Sizler kazanıyorsunuz. Bizler harcıyoruz. Peki efendim. Dükkana gelmeyeceğim. Buyurun efendim. Ya ben aslında şöyle bir şey oldu. Şimdi buyurun, evime geliyordum dışarıdan. Evet. Otobüste rezil oldum sayenizde, size güleceğim diye. Millet deli diye bana bakıyor. Dece bu. Evet. Ya ben böyle radyo dinliyorum, bir şey yok falan şeklindeyim. Aklıma şey geldi. Yarısını açmak zorunda kaldım. Sürekli pil bittiği için. MP3'ün. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu Müslüm Gürses yapmıştı ya. Ona çok gülüyordum ben. Hani ceket çıkmıyordu. Dünya tersine dönse diye. Çok böyle komikti ya. O hakikaten çok sallayarak komikti. Aklıma o geldi. Onu söylemek istiyorum. Bu arada size sürekli mail atıyoruz bir arkadaşımla ben. Sizi hepinizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Vallahi. Biz kazanalım, siz sadece evinizde her sabah yayında olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Sağ olun. İyi günler. O çok komik. Bir düşününce şu bazı şeyler hakikaten çok komikmiş. Ne oldu soru Levent Kırcı? Bütün işin sırrı acaba eşinde miydi? Ondan ayrıldıktan sonra bütün espri anlayışı mı bitti? Yoksa ondan ayrılmadan önce de bir şeylerin sonu gelmiş miydi? Nasıl ne oldu dediğin, neden bunlar bitti diye soruyorsun? Yani abi evet, daha ne olsun, bir saattir konuşuyoruz, daha tipleme karakter bitmedi işte yani. Bunlar zaman içerisinde artık bir yerde de tükendi herhalde. Kaç sayfa oldu? 2 sayfa oldu yazı o. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kaan. Kaan Bey, sesinizi değiştir. Ben Levent Kırca, ne yapıyorsunuz lan deseydiniz çok güzel olacaktı. Bütün hediyeleri siz kazandınız. Kaan Bey, neredesiniz şu anda? Ulus'a yakın bir yerdeyim. Neresi tam olarak? İtfaiye meydanı. İtfaiye meydanı. İşe mi gidiyorsun? Çok özür dilerim ama ben en son itfaiye meydanında geçtiğim zaman orada dükkanlardan adamlar çıkıp porno porno pornoya ihtiyacın var mı diye bağırmışlardı bana. Vallahi oralarda çok işim yok. İşiniz yok, ihtiyacınız da yok diyorsunuz. Peki. Bu konulara girmeyip Levent Kırca'dan konuşalım. Hemen Levent Kırca'dan bahsedelim. Buyurun efendim. Radyoyu geç açtım, emin değilim ama bir belgesel sunan bir tiplemesi vardı, hatırlar mısınız? Statüs memurusları anlattı. Fonda İngilizce bir şeyler söylüyor. Evet, pikniğe giden. Evet, evet, evet, evet. Peki efendim, çok teşekkürler. Ben kaydı teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Statüs memurus. Statüs memurus. O ne komikti o ya. Yarıl, yarıl, ona yarıl. Ona pek gülmemiştim ben. Bu da hiç, yıllar sonra itirafım geliyor. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Melike. Melike Hanım, buyurun cevabınızı alalım, vaktimiz az. Benim cevabım şu, ben bunu seyrettiğimden beri bunu sık sık anarım. Hı. Şu ana kadar da söylenmedi galiba. Nedir? Hava durumu sunan bir hava durumu spikeri vardı. Bu stüdyoda hava durumu sunuyor. İşte haritanın üstünden gösteriyor eliyle, efendim Ankara'da şöyle, İstanbul'da böyle hava durumu derken. O arada yan stüdyoda bir oyun havası ekibi oyun havaları çalıyor. Evet, sonra. Dolayısıyla o hava durumu sunarken birdenbire konsantrasyonu bozuluyor ve aynen oynamaya başlıyor. Oynarken de işte geldi sun sayın seyirciler. Yani hava durumu sunmaya bir türlü devam edemiyor. Evet değil mi? O nasıl komik? Şimdi böyle anlatınca o zaman komikti herhalde. Anlatınca değil. Siz buna gülüyor muydunuz Melike Hanım? Ay çok gülüyordum. Hala da çok gülüyorum. Çünkü ben böyle güzel müzik duyduğum zaman oynarım, o anda anlatmakta olsun olduğum şeyi devam ettiremiyorum ve geldesin sayın seyirciler diyorum. Ne diyorsunuz? Geldesin sayın seyirciler. Biraz görelim mi sizi? Bak Melike gülmeye başladı. Peki Melike Hanım. Duyamıyorum, duysam oynayacağım. Duyamıyormuş. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Doğru, bence komik bir şeymiş bu ya. Geldesin. Yine gözden konuştu. Son telefonu alıyoruz sevgili dinleyiciler. Birazdan tahlilleri açıklayacağız. Günaydın efendim. Günaydın Akın. Kimle görüşüyoruz? Akın Bey hoş geldiniz. Ne kadar tecrübeli bir dinleyicimiz misiniz Akın Bey? Sayılır. Daha doğrusu okul servisiyim. Bundan dolayı çocuklardan yol alabildiğim sürece dinleyebiliyorum. Dinliyorsun. Hemen yani bağlanır bağlanmaz ismini söyledi falan. Çok güzel. Tabii ki. Vakit kaybetmemek için. Gerçi o vakti biz kaybettik. Çok merak Buyurun ediyorum. Cevap, çok az vaktimiz var da. Nereden nereye servis yapıyorsunuz Akın Bey? Size uzak değilim. 100. yıldan Söğütözü. Hayır bir şey değilmiş canım. Hayır lazım olursa ha, diye bilelim. Gardiyanoğlu Lisesi. Kendim de 100. yılda oturuyorum. Peki efendim. Ederiz. Hemen alalım cevabınızı. Kesinlikle darbe. Kesinlikle yani. O darbeci generaller vardı ya. Hatta pasaj yapabilirim hemen. Nasıl yapın bakalım. Yapın da dikkat ederek. Evet. Tamam bu bakımdan yöneticiler, sivil yöneticiler ülkeyi kötü bir duruma götürmek durumundaydılar. Reklam giriyor. Bizi izlemeye devam edin. Bizi izlemeye devam edin. Tekrar reklam çıkıyor. Bu bakımdan ya ne diyecektim ben ya? Ne diyecektim ben? Ya adamla kafa bırakmıyorsunuz ki ya. Sağdan yukarıdan aşağıdan habire reklam giriyor ya. Böyle yapmıyorum darbe marbe ya. Başlarım şimdi yani yapacağınız şeysin ya. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Siz videodan bunu izleyip ezberlediniz mi? Yani ben 44 yaşındayım. Evet. Nasıl bu kadar iyi hatırlıyorsunuz ya? Yaşça tabii ki hatırlayamaz insanlar. Doğalda da YouTube'dan takip ediyorum. Ha YouTube'dan. Tabii bunları unutmak mümkün mü ya? Çok teşekkürler. Ayrıca size tebrik ederim Levent Kırca'yı seçtiğiniz için ya. Sağ olun efendim. Gerçekten büyük sanatçı. Biz sizi tebrik ediyoruz bu kadar ayrıntılı anlattığınız için. Ne münasebet daha anlattım. Ne münasebet efendim ben. Bir de diş var yani. Diş de bundan aşağı kalmaz. Onu da başka gün alalım. Vaktimiz İnşallah. Bitti. Çok teşekkürler. İnşallah. Görüşmek üzere. Memnun oldum. Yalan oldu. Her halinden belli bir cümleyle uğurladık. Onu da başka bir gün alalım diyerek. Evet. Tarihleri açıklayalım. 9.58 oldu saat. Hayda! Çoktan veda etmemiz gerekiyordu. Şeyle, isimle değil, tiplemeyle. Tribeca hediyesi. Tribeca'dan 2 kişilik akşam yemeği ve Marks & Spencer'dan 25 YTL'lik hediye. 16 senedir ciddi olan Bülent'e verelim. 16 senelik ciddiyet abidesi yayında 2 saniye içinde yerle bir oldu ama hediyeyle çıktı. Ve geliyoruz yine Panora'daki Sampi'den 2 kişilik menüyü kimin kazandığına, kim kazanmış olabilir, kim kazanmış olabilir. Bence sonda şahane şovuyla Akın Bey'e verelim. Akın Bey mi? Evet, son dinleyicimiz Akın Bey ikinci hediyemizi kazandı ve Kylie Minogue davetiye de. Onu da şeysi verelim bak. Ne koydun lan kafaya? Fulya. Fulya'ydı. Bir tane daha var o davetiyeden. Kylie Minogue davetiyesi kime gidebilir, kime gidebilir. Abi bu arada bir dolu cevap geldi şey oradan mesajlardan seçeyim. Buradan seçeyim. Emek Akgezer sarhoş tiplemesi demiş. Kameraman Cevat Kelle demiş. Emir Kutluay olacak o kadar tiplemesi var. Var Yemez amca Ayfer Tokkay. Var Yemez amca olsun. Hatırlamadık ne olduğunu. Ayfer Hanım da oradan mesajlardan kazanmış olsun. Diğer dinleyicilerimize de kusura bakmayın. Bilgisayar ters tarafta. Sonuna doğru gördük. Sarhoş tiplemesi. Sarhoş. O sarhoş tiplemesi diye yazmış. Ayfer Topkaya'ya mı verdik özel gösterim için davetiyemizi? Şöyle bir bakıyorum. Ayfer Topkaya, evet. Ayfer Topkaya bize ulaşsın lütfen, rica ediyoruz. Böylece bugün de esprilerle, şakalarla dükkanı kapatıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.